إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hakika walioamini na Mayahudi na Wakristo na Wasabai, yeyote atakayemuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akatenda mema, basi watapata malipo yao kwa Mola wao mlezi, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Na tulipochukua ahadi yenu na tukaunyanyua mlima juu yenu, shikeni kwa nguvu haya tuliyokupeni na yakumbukeni yaliyomo ndani yake ili mpate kujilinda. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kisha mligeuka baada ya haya, na lau kuwa si fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema zake, mngelikuwa miongoni mwa wenye kuhasirika. Walaqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Na hakika mlikwisha yajua ya wale miongoni mwenu walioivunja sabato, na tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wama khalfaha wa maw'izatan lilmuttaqin. Kwa hivyo tukayafanya hayo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao na waliokuja baada yao, na mawaidha kwa wacha Mungu. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Na Musa alipoambia watu wake, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mchinje ng'ombe, wakasema, je, unatufanyia mzaha? Akasema, a'udhu billah, najikinga kwa Mwenyezi Mungu nisiwe miongoni mwa wajinga. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalika faf'alu ma tu'marun. Wakasema, tuombe kwa Mola wako mlezi atupambanulie ni ng'ombe gani. Akasema, hakika yeye anasema kwamba ng'ombe huyo si mpevu wala sikinda, bali ni wakati kati baina ya hao, basi fanyeni mnavyoamrishwa. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safraa faqi'un lawnaha tasurrun nadhirin. Wakasema, tuombe kwa Mola wako atupambanulie nini rangi yake. Akasema, yeye anasema kuwa ng'ombe huyo ni wa manjano na rangi yake imekoza, huwapendeza wanaomtazama. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun. Wakasema, tuombe kwa Mola wako mlezi atupambanulie ni yupi, hakika tunaona ng'ombe wamefanana, na kwa yakini insha Allah Mwenyezi Mungu akipenda tutaongoka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-hartha musallamatun la shiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil-haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akasema yeye anasema kuwa huyo ni ng'ombe asiyetiwa kazini kulima ardhi wala kumwagia maji mimea, mzima, hana baka. Wakasema sasa umeleta haki. Basi wakamchinja na walikaribia kuwa wasifanye hayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wale walioamini nao ni manabii wa zamani na Mayahudi na Wakristo na wanaotukuza nyota na malaika na wanaouamini ujumbe wa Muhammad baada ya kuteuliwa kuwa ni mtume na wakaamini kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu ni mmoja wa pekee na wakaamini kuwa kupo kufufuliwa na kuhesabiwa siku ya kiyama na wakatenda vitendo vyema duniani, basi watu hawa wana malipo yao yaliyowekewa kwa Mola wao mlezi. Wala haitowapata hofu ya kuadhibiwa na wala haitowafika huzuni kwa kukosa thawabu. Na Mwenyezi Mungu haupotezi ujira wa mwenye kutenda mema. Kumbukeni pale tulipochukua ahadi na agano juu yenu. Tukaunyanyua mlima wa Tur, tukaufanya kwa uwezo wetu kama kivuli juu yenu mpaka mkaogopa mkanyenyekea. Tukawaambieni, shikeni uongofu na uongozi tuliokupeni kwa nguvu na jitihadi. Na mkumbuke kwa kutekeleza na kutenda yaliyotajwa ndani ili mpate kujilinda nafsi zenu msipate adhabu. Tena baada ya hayo yote mkageuka. Na lau kuwa si fadhila na rehma ya Mwenyezi Mungu juu yenu kuiakhirisha adhabu kwenu, mngelikwisha kuwa miongoni mwaliopotea na kuangamia. Na nyinyi bila shaka mliwajua wale waliopindukia mipaka katika siku ya Sabato, siku ya ibada na mapumziko, siku ya Jumamosi. Pale walipokwenda kuvua samaki siku hiyo, na ilhali siku hiyo ilikuwa imetengwa iwe ni siku ya mapumziko na sikukuu, na kufanya kazi siku hiyo ilikatazwa. Mwenyezi Mungu alizipotoa nyoyo za wakosefu wale, wakawa kama manyani katika pumbao lao la matamanio yao. Tukawaweka mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu, wakifukuzwa kama mijibwa, watu hawataki kukaa nao, na wanawanyanyapaa kuchanganyika nao. Mwenyezi Mungu ameifanya hali yao namna hii walioifikia ili iwe ni kama funzo na onyo kwa wengineo, wasitende kitendo kama hiki. Ameyafanya haya ili yazingatiwe na watu wa nyakati zao na watakaokuja baada yao, kama tulivyoyafanya kuwa ni mawaidha kwa wale wanaomcha Mola wao mlezi, kwani wao ndio wanaonafika kwa maonyo ya mawaidha na mazingatio. Na kumbukeni pale alipouliwa mtu na asijulikane muuaji, Musa akawaambia watu wake, Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mchinje ng'ombe ili iwe ndio ufunguo wa kumgundua muuaji. Lakini wakaona hayo ni mageni baina ya yale mauaji na kumchinja ng'ombe. Wakasema, unatufanyia maskhara wewe Musa. Yeye akawajibu, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu asinipatilize kwa kuwa katika wajinga wanaowadhihaki waja wake. Tena wakamwambia Musa, wakirejea lile shauri la ng'ombe, tutakie kwa Mola wako mlezi atubainishie sifa za huyu ng'ombe. Akawaambia, Mwenyezi Mungu ameniambia huyu ng'ombe si mkubwa wala si mdogo, bali ukati kati baina ya upevu na uchanga. Basi hebu tekelezeni alivyokuamrisheni Mwenyezi Mungu. Lakini walikakamia katika kutaradadi kwao, wakasema, tutakie kwa Mola wako mlezi atupambanulie nini rangi yake. Akawajibu, Mwenyezi Mungu anasema, ng'ombe huyo ni wa rangi ya manjano iliyokoza na safi. Ukimtazama anapendeza kwa usafi wa rangi yake ilivyozagaa. Tena wakashikilia kuuliza kwao, wakasema, tuombee kwa Mola wako mlezi atupambanulie hasa huyu ni yupi, kwani ng'ombe watudanganyikia sisi hatujui. Na inshallah Mwenyezi Mungu akipenda sisi tutaongokea watumjue. Musa akawaambia, Mwenyezi Mungu anasema kuwa ng'ombe huyu bado hajatiwa kazini kwa kulima wala kumwagia maji shambani kwa ajili ya makulima. Naye hana ila yoyote, mzima kabisa. Wala katika mwili wake hana kibaka chochote, wote ni wa rangi moja. Hapo tena wakamwambia, sasa umepambanua vilivyo. Wakamtafuta ng'ombe mwenye sifa hizo, wakamchinja. Na walikuwa wamekaribia wasifanye hayo kwa kukithiri maswali yao na wingi wa kushikilia kwao.